Hallo, dit is René Schumann. Ik wens iedereen, alle luisteraars van radio. Hallo, dit is René Schumann. Ik wens alle luisteraars van Radio Horizon een gelukkig nieuwjaar.